قرآن محترم والدین کو دشیہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 97 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 7/9/2009 کے شعر ددید ملائیڈو پتہ 67 اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 سن الفتاوا آتم جل 55 صفحہ نمبر 1 تعلیم با ور تخز ور گئی یا بدل اور سپیکر پر ذریعہ ناری نہ ور گئی ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ بہ ناری نہ خزر تعلیم نہ ور گئی تبلیغ کے دوم تعلیم ور کون کے خز با عالم عام خزانہ کی پنجم پوری اسکول میں لیے تاغے تو تعلیم ہو کا آگے ہو غریب ناس تو خاصار جی جماعت کیسا ناس تم پا مسلح منزش ہو آگے تعلیم ورکو نو غریب کو علم وسرا ہو نہ ماں تب کن جی خبر ابھی ہوگا ماں تب کن جی میں تو سے خبر ہوں کتاب تھا تب روتے کن جی زمانہ تب اس کے کن جی تعلیم ورکو ان کے خزب عالم ہے درم کما خد چ تعلیم ورکی بے ستری بن گئی بچی رسم و رواج ٹی وی وغیرہ بن گوری دگا تعلیم ورکو ان کے خزا سلورم پلم بم وسر فکر دا آخرتی بل بم دا آخرت ترغیب ور گئی پینزم ناری نہ بہ سر اخبل خام خاصی گورے پگم گاڑی کے باپا پرن سیٹ کے تبلیغ خز نے کی نی روس تو بہ برقع پذان رائچولی ہونا استوئی وم کور کے ب پخپل زین نائب اپریدی د کار د پارا زکا چدا د کارونو نہ لاڑے شین د کور زنا نہ بوئی ہ دے مخ کیو ری تبلیغ نہ کا خو چ دے را وا د کلمن اس میں خوا کے د کارونو نہ زان پچئی نو تبلیغ ہے تی دے جوڑا شوا ہ نو پکور کے با زان پزے نائب اپریدی د کار د پارا او کور زنانه او تبوی چې دا به زما په ځای کار کوي زه تبلیغ کې زما اتم شرط کم ځای چې سه روزه عشره یا چې لدا زنانه لګی هلته به صرف زنانه ای نارینه به پکې بالکل نه ای نه هم د پردې به مکمل پابندی پکې لسم کم زنانه چې تبلیغ کیږي کالی پتری به وباسي تر دے چھے پپوزا با میخا کیم نوڑی خوا دا با لرکی اللہ یو لسم دا خاون پا اجازت بزی چھے خاون و تا اجازتو کی علاغے آغا خد خاون تاوے وی فارا زب دے زنانا و سر ادرے و رضو للارشم کنا آغا و تا بلکل نشد لے نا خد و تاوی آغا پسکوٹر چھے با دے پلمونو لبوتلم خوا آغا دے رخوا کنا چپ شا دا خبر دغ خاون اجازت بد خاون نہ علی الزی تبلیغ دو لسم دتی معشوم بزان سرا اخلی یا بول د پیو بندوبست کئی دیا لسم خوشبوئی بن لگئی سوالسم د تبلیغ دوران کے چواز پردی ناری نہ وانوری گرے او پن لسم کم کورن کی چ تشکیلی آگا کور کے بعد نہ زلمی نہ بڑھاگان بلکہ مراحت الکان بم داغا کور تدن نہ ورزی نو کدا پنزل شرطو نہ تاکی یی نو ٹک شو لاڑا شا تبلیغ لا کنی بیا با پارام کے نخا زکر دا دین پا تول راغلے دا بے تول نہ رے چھے توائے بس دیکی سی دی زدہ اللہ لار کے زمان دیکھے ڈیر سشتا وایا تب دا اللہ لار کے لڑا شیخ و نور غوئے میں بجوڑے کی دمرا گن با پیدا کی جد تبلیغ کار تب رکاوٹ جوڑ کے دا شرطو نا کتابو نا دیل لکی چی دے تبلیغ تا دعوت تا ٹکر جوڑا نشی رکاوٹ پیدا نشی زکا چی تا سونا اچولی کالی دی اچولی او ناسا پا دی چا تا سکناری نوی نوی بچی تبلیغ لروانا دا کالی اچولی دا بلر کے وایا بس دا پیندل شرطو ندی دا یادو ساتے خان اللہ فرمائے وقرنا فی بیوتکن اسے گئے پکوٹ اخبلو کے ولا تبرجنا مخکار کوائم تبرج الجاہلیہ ڈول سنگار پشاند جاہلیت زور الاولا الاولا زور د نوح علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام دا منزنے زمانہ چ دا دیتا الاولا زمانہ وی جاہلیت الاولا د نوح علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام پا منس کے شدا سمر زمانہ دا کنا دغه ته جاہلیت الاولا وی او دا مسئلہ تفسیر مواہب الرحمن سورۃ الاحزاب کے ذکر کرے رہا. اللہ فرمائے واقمنا الصلاۃ واتینا الزکات پابندی کوائے دمانزا اور کوائے زکات واتین اللہ و رسولان خبر منائے دا اللہ و دا پیغمبر انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ تعالی لیذھبان کو مرش ندیر پارا چلری کستا سنا سو ارش النقائص والعیوب عیبنا و نقصاننا اہل البیت اے قرآن اید نبی ویطاہرکم تطہیرا پاکی تاتو لرا پا پورا پاکو آلی سرام صیغہ مذکر اطلاق اید نبی پا نساو باندی صحیح رکھا وذکرنا ما یطلا فی بیوتکن اللہ اکبر. اللہ فرمائے وذکر نما یتلا فی بیوتکن یادوائے اغا چلستلشی پکورن استاسو کے سورت نساء سورت نور سورت یوسف سورت احزاب سورت طلاق وغیرہ دا یادوائے نکا اس کورن کے درسن تناستے ہے کنا نا لاوی وذکر نما یتلا فی بیوتکن یادوائے اغا چلستلشی پکورن استاسو کے من آیات اللہ والحکمہ دا آیتنو دا اللہ نا دا سنت دا نبینا ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقینن اللہ دے بارک بینا و خبردار ان المسلمین والمسلمات دے آیت کے اوصاف عشر دا مومنان و سڑو اور دا مومنان و خضو ذکر کئی یو اسلام دویم ایمان دریم قنوت سلورم صداقت پینزم صبر شپغم خشوع اوم صدقہ اتم پابندی د روزے نہم حفاظت د شرمگاہ خپل لسم ذکر د اللہ دیکھ دادری قلبی در عبادات بدنی دی اور دو عبادات لسانی یو عبادات مالی یو عبادت ترک المنکرات دا لس صفتنا ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمانان سڑے مسلمانان زنانا والمومنین والمومنات مومنان سڑی مومنان زنانا والقانتین والقانتات تابدار سڑی تابدار زنانا والصادقین والصادقات صادقان سڑی صادقان زنانا والصابرین والصابرات صبرناک سڑی صبرناک زنانا والخاشعین والخاشعات یریدن کی سڑی یریدن کے زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کا ان کی سڑی خیرات کا ان کی زنانا والصائمین والصائمات روجہ دار سڑی روجہ دار خزیم والحافظین فروجہم والحافظات حفاظت کا ان کی سڑی دے شرمگاہوں نخپلو حفاظت کا ان کے زنانا دے شرمگاہوں نخپلو والذاکرین اللہ کثیرا ذکر کا ان کی سڑی اللہ لرڈیر والذاکرات ذکر کا ان کی زنانا اللہ لرڈیر اعد اللہ لہم مغفرہ ماشاءاللہ کلچ دا لس صفتون در کرا لو نو خوشخبری دا تیار کردے اللہ دیل بخنا و اجر نظیما ثواب لوین و ما کان لمومن ولا مومنت اذا قضى الله و رسول امرا اس دین جی اس خزر آلے اتا وتا وے جی منگتا استا جی سورت احزاب کے داس داس داسی ویل ناگر تسوئی پرے دوا داد ملیان خبر ہی نہیں دکھا نہ نو دے آیت کے اللہ ہوئی نہ سڑی لدا جائز دیا نہ خزلا چه دا خدای و دا پیغمبر پیسہ لیتا رکاوٹ جوڑی گی یاد آگے پزے نور سوئی خواب وما كان للمؤمن ندی لائق مومن سڑیلا ولا مومنت مومن خزلا اذا قضى الله ورسوله امرا کرے چه فیصلہ کرے اللہ رسول اللہ غدی اوشی ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم دا چی وی دی دی لرا خواخ خپل پکار دی کی پل خواخ بن چلے ومن یات اللہ ورسوله ذکر لان اللہ هو المقصد والنبی هو الهادی الموصل فمن ترک المقصد ولم يسمع قول الهادي فهو ضال قطعا تفسیر کبیر 25 کی ہوئی گمراہ بشخا ومن یات اللہ ورسوله چاچنا فرمانی اکڑا دا حکم دا اللہ دا رسول داغ فقد ضل ضلالا مبینا یقینا گمراہ شپ گمراہ اخکار سرا و استقولوا للذی انعم اللہ علیہ نبی علیہ الصلات والسلام غلامانو کے اول ایمان حضرت زید راوڑے دا اغا زیدو چھے پیغمبر علیہ السلام سر غلامو یو روز ور پس پلار او تر رالو وی دے مونگا کور تبوز نبی علیہ السلام ورطوی دا زید نتا پوسکے کزینو بوئے دے زید راگے پلار او تر تاوی چھے تانسو دوالا را باندے دیر گرانی ہے خوک پیغمبر پا ما جبر نکی زبردستی نو دا پیغمبر یو ویخت سر بطول دنیا برابر نکم دت نبی علیہ السلام متبنا ویلیو خواہ چت زما زوی خدا آیتون لانو نازل شی تو زما سے زوی او د دد نکاح کی زینب و زینب دا دد خزوا بیا د دے زینب او د زید پمنس کے ناچاقی رالا تر دے چ زید دا نغختل چ داد زما خزش نو طلاق ورکڑو نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے دا تپ نکاح کا جاخا جوڑا شوا خلق و ڈرامے جوڑے کرے ویو گو رکھنا انگور سر نکاح ہو نو اللہ دا آیا تو نے رو لگل چی خدا امخوار کا دے انگور دا ننو لکہ دا دا دا زوی ندے ندا خسر دا نشوی ندے چی تاسو آئے اللہ فرمائی ما کان محمد نبا احد من رجالکم کے آگے تے اشارہ وخا اللہ فرمائے استقولوا للذین انعم اللہ علیہم او کلا چولتا غچاتا چنے مت کرے دے اللہ پاغو و انعمتا لے تا احسان کرے پاغو پازا دولو دم رئی توبنا تا زیتا ہوئے چے امسک علیہ کا زوجک اس آتا دزان سر بی بی خپلا و تق اللہ یرک و دا اللہ و تخفی فی نفسکا پٹ ساتا لے و تا پز لخپل کے ما آغا خبرا اللہ مبدی ہے چھے اللہ کارا کول آغا آغا پٹا سوا پٹا دا وکنا چھے اللہ ما توی چھے دے سر نکاو کنو کزا نکاو کم دا خلق بسوئی دے رکی رالو نو اللہ دا آیتون نازل و تخش الناس یر کولتا دا خلقنا واللہ و حق وان تخشاو اللہ دیر حق دار دے چھے دا آغا نیر اکڑش فلما قد وازد منا و ترام نو ہر کلا چی پورا کو زید داغی ناجت زوجنا کا و نکات درکڑ ما تالرا لیکی لا یکونا للمومنین حرج دا دید پارا چی نی پا مومنانو باندی تنگ سیا فی ازواجی دیا ایم و بارد نکا کولو دا بیبیانو دا متبناگانو دا دی کے ازا قدو من ہن و ترا کل چی پورا کی دید آئی ناجت و کان امر اللہ مفعولا دے حکم دا اللہ پورا کرے شویم مطلب سو پیغمبر کدا سے ماں نوے کرے بیا بخل کو پردی زوی تا زوی وی او دا آغا خز سر بے نکاح حرام گانو نو جاخ جوڑے دا دا رسم ماستا پا کپرے ختم پیغمبر ماں کانارا نبی من حراج خل کو چگے جوڑے کرے او گوران گور سر نکاح کو نا اللہ جواب کہی نا نا نا ماں کانارا نبی من حراج ندی وی پا نبی باندے تنگ سیام فی ما فرد اللہ لہو پرسولو داغا حکم کے چھے پرس کردے اللہ پدا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل پشاند طریقے دا اللہ پا کسانو کے چھے تیر شوی دی دنڑوان دے وکان امر اللہ قدر مقدورا دے حکم دا اللہ تقدیر مقرر شوئے للذین یبلغون رسالات اللہ، مبلغین حضرات با سلسلے تبلیغ مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں، مبلغین حضرات با سلسلے تبلیغ مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں، مبلغین بد مخلوق نہ نیری دا خو شرعی روا، البتہ تو ابعی ما تحت اسباب یا رشتا، لکہ موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام وئی قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، یریگو دوارا اسنا قوم را باند زیادے ہوگی. یعقوب علیہ السلام وئی انی اخاف ان یاکل الذئب، یریگم دا بچے بم شرم خخری، نو دا یر جائز دخا. دی لا یخشون ندم ثابت اشوا چھ تقیہ پیغمبرانو کی اچھا نہ دکڑے، زکہ کاغی تقیہ کولے نو بیا بد مخلوق نہ یری دلے، لہذا تقیہ د شیگان وظیفہ دا، د تقیہ بارکے خ کتاب ہدیت الشیا مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ لکھ لکھا. اللہ فرمائے الذین یبلغون رسالات اللہ، نو ظاہراً یرا مثلا یو تبلیغی دے چانے یری گی نو صحیح دے کنا، ما تحت الاسباب ولی سڑے نے یری دنن سلویخ پینز سلویخ کال مخ کے زس روزہ کے تلے ما منگ یو بانڈے تلاڑو د جمی روزے وے، نو چکل منگ جماعت تو رسیدو نو گیٹ سرم بسترے کے خودے زد مرگر و امیرو ما ماواتے میں زودا بابا دن معلومات کو چدا سوک دے ہو سنگ چل لے چلالم بڑا سپین گرے ناستو میں بابا جی ردی جماعت امام سوک دے ماتے گویا کہ سیم کنا میں خا خا ٹھیک شو نو چھ سنگ استر گرے چت گرے وے قتل ویدا دروازہ کی سری میں دا جی دا منگ تبلیغ کے راغ لڑکے لڑکے دادو پڑے باجی لڑکے دادی سے دادو پڑے باجی ہم لڑے گئے مر کرو تمہیں وہ سے خخوان لو کو خدا دے خیر کی دا بابا ہم جتا ہم نہ ڈبئی میں لگا کین ہے لگا وظیفہ ہو کے کلیمے ہوا ہے اللہ نے وہ گواڑ ہے یا ساتھ ہم کلیمے ہوئے کہ نست نو زغل گنتے لگا دغلی پیشو دا سے رو رو لڑما نو کی ناستم نا آغا بابا لمی دا اخبرو گنتے دا سے رو دکڑا نو ما والا دا سے رو رو زور شو روک تسو کے میں بس ستایو کشر مجی ماوی چھ بابا بس تڑی شوی آزور موالا رو رو ورکو ما توی چھ تو سکے دلتی میں زو وقتی مرال مجی تاسولا ما دا نتا پوسو کو خو تاسو کارے دے چھ دا دوپڑے باجے لرے کہنے میں مونگا او یریدو میں اس بیار آلم اجازت لا نوالتے ما خوالا زور کونو وی جزا زی با گویا کہ راز ہے دا بسترے رادن نکے راز ہے مرگرو تو میں لکھ کارو شو راز ہے بسترے رادن نشوی آگے دخپو زور دمرا کل اثر وغردو چھ دا غزین مونگ دا دول سو کسانو جماعت تیار کھ اولاد ما تحت الاسباب یرا خیر دیکھنا ولا یخشونا حدا الا اللہ نبیریگی دیچانا سوا دا اللہ نا دیتا غیبانا یروی وکفا باللہ حسیبا پورا دے اللہ حساب کون کے ما کان محمد ابا حد من رجالکم ندے پیغمبر پلار دیچا دناری نا استا سنا نتاسو سنگو آئے چھ زید زویدے زید دا دزوے نہ دے متبنا ہے دے ولیکن رسول اللہ ہے لیکن رسول دا اللہ دے پدے بیا اعتراض چی گورا قرآن خوئی چی ما کان محمدون نرے پیغمبر ابا پلار احد من رجالکم دہی چا دا ناری نہ استا سنا نولے دا چی زامنو جواب دا دے ستاسو غنتے ناری نے یاد کرو یعنی بالغ زامن دا پیغمبر یوم نو پا دے عبداللہ و قاسم و طیب اگا اللہ پا ما شموالی تے ناغستیو خوا کہ پیغمبر سر سے اختیار وے نا خپل زامن بے دمرگ نہ بچ کڑیو گنا ماں کان محمد نبا حد من رجالکم نہ دے پیغمبر پلا دئی چا دناری نہ استا سنا ولیکن رسول اللہ لیکن رسول دا اللہ دے زما رور اللہ ابخا تاسو خپے جند پلے ونی مشہور شمس الحق مرحوم پلین کوچ والے ہو شہید شے ہو اگے او کالی ماں سر تیرا تلاڑو ماں تے روری ہے ماں بوز سے بتا سر ہے میں خا ابھی بانگو نے برتا مدا کو بڑے رکھی بو میں تو نو پڑوں بھی ماس پخین میں ہوتا لو اسپیکر لگاؤ داس تیز دے اگر دے نم تیز ہو نو چھ بانگ ہوئے نو بانگ پس سم دستی دعا پزے نات شورو کو او دا آیت ما کان محمد ابا حد من رجالکم میں دا تلاوت پا کئی نو بیاوے پاس پاس پاوارا لکم ترا زمونگ رسول جماعت کے ناس تو برادرا نو زلڑم نا بٹن میں او آو نو چھ دباؤ میں کو دا آغا خو مازغد علی ونو خا تا ما تا مشین بند کر میں گور تا تا پترا چیز دا ناتون و خلاف ہے ما پا جماعت اتا گور مال را گلے بس ہم دستی سندک را آغاستا پا ولی کے ویز زم میں یاد کا دا خوصا چار غلے نر جتا ویز زم دا خو بتا دری گھنٹے پیادہ مزل کے سد دلاسرا دلاسا میں کو بیان والا ساری او اسو کا تو او پاگے میں سور کو سندک میں والا اتاڑا ہوں میں زچے دے کرئی والا میں زچے دے نہ پاتے کی ناتخوانا اکثر دا آیت وہی خا چھ نات مات وہی خا ما کان محمد ابا حد من رجالکم اللہ دے بخی نہ دے پلے پیغمبر پلار دئی چا دناری نہ استا سنا اخام خا د سڑیخ پل اقربار آیا جی جی اور ان شاء اللہ مونگ سر بز مونگ دخ پلوان و دمڑو د جندو د شاگردان و دمڑو د جندو د نرو د خزو برخی پدے اجر کے خو اللہ ری زمونگ دا ناست قبول کی ما کان محمد با حد من رجالکم نہ دے پیغمبر پلار دے چا د ناری نہ استا سنا ولیکن رسول اللہ لیکن رسول دا اللہ دے وخاتم النبیین آخری دے د پیغمبرانو نام دا نجی آتی من بعدی اسمو احمد یر مرزا غلام احمد بم پیغمبری نا نا نا نا مرزایانو پیغمبری نشو منہ لیوائے خواب منگ مخ کے مولیو مرزا غلام احمد قاضیانی کا پیر دے اسے موائیو حدیث کے راضی انا خاتم النبیین لا نبی بعدین لاخرم دا پیغمبرانو ما نرستو بل نبی نشتا وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعد النبي ذا عاقب ما عاقب غچاتو جدان رستو نبی نہیں لسان العرب کی دی خاتم النبیین آخرهم دا ختم نبوت بارک سلور شپیتس صحابہ کرام روایت نقل کئی او احادیث ذکر کئی 64 صحابہ کرام کدغ صحابو نمونہ غواڑے نو معارف القرآن کاندلویش پگم جل دوسا و نہا دیا اکا دو دا سلورش پیتا نمون عالم نو دیر وقت پہ لگی ضرورت و تشتینا دا ختم نبوت تا پارا غور کتاب عربی دا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ حدیت المہدیین او دا اردو دا کتاب مبسوط بیا مختصر کتاب دا مولانا ادریس مسک الحزام فی ختم نبوت علی سید الانام مسک الحتوام اللہ نے پدی گناہ منگنی سے حتوام دے کہ حزوام دے فی ختم نبوت علی سید الانام دا یہ زبردست کتاب دے خان وکان اللہ بکل شین علیما نو دے آیت دا ثابت کر چھے نبی علیہ السلام اخیری نبی دے برسوک نشت یا ایو اللذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا اے ایمان والو یادو اللہ پا یادو لو ڈیرو سرام وسبحو بکرتا واسیلا پاکیو آیت اللہ سبا بیگا هو الذي يصلي عليكم الله دا سے ذات تے پورتا کئی شان ستاسو دا مانا نا چاگا درود وی پتاسو خدای پا مونگ درود وی نا نا يصلي عليكم پورتا کئی شان ستاسو پر رحمتون اقبل سلام کنی دا مانا ہوگا هو الذي يصلي عليكم الله دا سے ذات تے چے رحمتون رالی گی پتاسو وملائکتو ملائک داغو لیخرجکم من الظلمات دید پارا چھو باسی تاسو دا تیرونا الان نور رناتا لکد جماعت شاعت و توحید و سن جنڈا گیر چا پیرا تو ردا پا منس کے تکس پینا دا لگی پا غیخ وگا قرآن سا ریچی مینا دا گیر چا پیرا تو ردا پا منس کے تکس پینا دا لگی پا غیخ وگا قرآن سا ریچی مینا دا دے آیت کے ملا دا ہوئی لیخرجکم من الظلمات الى النور قرآن رنا دا سپین خبری کئی دے پورے جخشا دا دغ تیارون بروزی خواب لیخرجکم من الظلمات الى النور دا پار دا دے چوباسی تاسو دا تیارون رنا تا وکان بالمومنین رحیما او دی مومنانو باندے رحم کون کے تحییتم یوم یلقونہ سلام پیشکشی دا دی پاغر واس چھے مخامخ شی اللہ تا سلام بھئی و آدل و مجرن کریما تیار کرے دیل اللہ سوابی ذت والا یا ایو النبی و نارسلنا کا شاہدہ اے نبی یقیناً لے گلی ممت بیان کہ ان کے توحید سنت شاہدن شاہدن دامنن چہر سے حضر ناظر و مبشرن زیر ورکہ ان کے و نزیر آئر ورکہ ان کے و داعین الاللہ بلن کہ ان کے توحید دا اللہ تا بیز نہیں پا حکم داغا و سراجم منیر چراغ بلید ان کے و بشر المومنین زیر ورک مومنانو تا بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا چی اقنن دیل را دے طرف دا اللہ نفضل لوئے دے سور شورا کے با مراشد وی شاید کی و لا تتل کافرین والمنافقین خبر ممنان کافرانو منافقانو و دا عذاهم پریک دا ضرر دا دی و توکل علی اللہ زانو سپارا پا اللہ باندے و کفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ زموار یا ایو اللذین آمنو اذا نکحتم المومنات پا دے آیت کے حکم داغ خزیں چاگی سر خاون یوزیشی وی نئی او طلاق ولور کی اللہ فرمائی یا اللذین آمنو اذا نکحتم المومنات اے ایمان والا اور کلچی ناؤ نکاؤ کہ دمو منانو زنانو سرام سمہ تلقتمو نبیا طلاق ورکے غیلا من قبل انتا مسوننا مخی دیو دیکی دلن راغی سرا فما لکم علین من عدت نشت تاسو لر پاغی اس عدت تا تدونا چشما رہ تاسو غیل را کسو کوئی چیتا زینب عدتو نو پاغی باندے بلغت الحیران کے رت کڑے چی نا نا دادا عام آگے طلاق شوے حکم دے چھے قبل الدخول طلاقش فمتیوہن وسرحون سران جمیلا سامان ور کے اگیلا رسخت کے اگیل را پر رسخت خیست سران یا ایو النبی و پیغمبر انا احللنا لکا زواجک یقیناً حلال کری منطالبی بیانستا اللہ تی اگا آتیتا اجورہن چھے ورکڑی تاغی تمہرون داغی وما ملکت یمینک اگر وینځي چې مالک دې خلاص داغه ستا مما فا الله عليك داغه زنانو نه چې مهرباني کړې ده الله پتا د مال د کافرانو نه وبنات امک لونه د ترستا وبنات اماتک او لونه د تروریانو ستا وبنات اخالک او لونه د ماما ستا د ترونو ستا و بنات خالک اور لونا دما ماستا و بنات خالاتک لونا دما سگانوستا اللہ تیا جرنماک اگا چجرت اکڑی تا سرا و امرات مومنتن اگا زنانا مومنا ان وحبت نفسا للنبی کچر او بخی خپلزان پیغمبر تا دزیت خزا ان اراد النبی ان یستن کہا کچر غواری نبی چنی کا سروالی اغیل را خالصت اللک دا سرب تالا دا من دون المومنین نشت مومنانو دا پارا قد علمنا ما فرضنا علیم، یقیناً پوئے یو منگا پاغشی چھ پرس کرے دے منگا پا دی فی ازواجیم پا بارد بی بیانو دے دی کے وما ملکت ایمانو اغا وینزو کے چھ مالک دی خلاسون دے دی لکھے لائے کن آلے کہارا دے دا پارے چھ نہیں پتا بانے تنگ سیام وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخن کے رحم کا ان کے ترجی منت شاہ میں نونا رستو کول شی تاغ بی بی چھ غواڑے تو من ہونا د بی بیانو نا و تووی لے کایو دے کول شی تا دزان سرا منت شاہ آغ بی بی چھ تو غواڑے حضرت سودا رضی اللہ عنہ خپل نمبر حضرت عائشہ تا بخلیو بعد منکرانو دا پیغمبر بارکی لکلی دی توبہ استغفر اللہ وہی نبی علیہ السلام ڈیر شاوتیو نو زکے ڈیر خزی کری دی اگر چہ نبی علیہ السلام جنسی طاقت د سلور و زر و ناری نو برابر ہو خا خوبیام ڈیر والے د بی بیانو کے حکمت داو چہ د تبلیغ دین د پارا سرکاوٹ پاتی نشیو دا زنان دا اللہ دین خلق تورس دا مطلب ہو خا دانج نبی علیہ السلام شاوتیو ڈیر خزے ذکر کرے نا نا نا نا او دا منو چہ دا نبی علیہ السلام جنسی طاقت دا 4000 عام خلقنا دا عام سڑونا زیاد ہو خا بلکہ برابر ہو خوبیام ڈیر والے دا بی بیانو دا پدی ارادہ باندھے ہو چہ دا اللہ دین خلقو تا اورسی بل دا چہ دا اللہ پا نبی باندھے دا واجب نو چہ تب نمبر باندھے بی بیانو سر بلاوے گے او دا داغ خصوصیت ہو گرے پا خلاف زما استا کے چھ ما تا باقاعدہ دا فرض دی چھ منگتا صبح بے نمبری نہ کہو اللہ فرمائے ذالک ادنان تقرا یونہن دا نزدے دا دیتا چھ خوشحال بشی سترگ دی بی بیانو ولا یحزننا نہ بخپ کی گی و یرزینا رضا بے بما تے تونا کلونا پاگ سو چھ تور کوی دیتا دا ٹولے واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ عالم دے پاگ سو چیزر نستاسو کی دے وکان اللہ علی من حلیما دے اللہ پو صبرناک آل عمران 5 آیت طہٰ وم کے دا مسئلہ دے روا لا یحل لک النساء من بعد ندی حلال ستا دا پارا زنان رستر دینا یعنی دے سلور قسمنا ولا انت بدلا بہن من ازواجین او ندی جائز چھے بدلے کے پدی سرا نور قسم نبی بیانے ولو اعجبک حسنہن اگر چھے خوش آلئی تعالی رخائص داغی اللہ ما ملکت یمینوک سوا داغی نا چھے مالک دے داغی خیلاستا وکان اللہ ولا کل شین رقیبا دے اللہ پار شبان دینے گے بان یا ایواللزین آمنو لا تدخلو بیوت النبی مخ کے عام حکم دا خاص تے التویلو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم دلتوی لا تدخلو بیوتن نبی دو استاجی کور تب ہم بھی اجازت نزیم دا تنمو اجداز مونگ دو استاجی کور دیکھا نا یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن نبی مننو زی پورنو دا نبی علیہ السلام اللہ یعزن لکم مگر اغا وقت چی اجازتو شی تاسو تا الا تو آمن دا پار دا خوراک گورا زوائے مزد پیغمبر وارث ماں زما پیغمبر صحابہ لڈوڑے کئی الا تعامن خواب مال تعلیم نے چوستا جی تم کل کل شاگردان لڈوڑے کو خواب دانے چتتے نپا نمبر خورا پر ہو جا کے ستا وار دے وداغ وار دے نا نا اگورا اللہ یوزن لکم الا تعامن مگر اگا وقت چی جازت شتاسو تا دا پار دا خوراک نبی علیہ السلام ہم ڈوڑے لبوزی خو غیر ناظری نئے نہ ہو نہ بہ انتظار کو ان کے د پخ دلو د خوراک ولا کے نزا دعی تو لیکن کلا چبل علی شین فت خلو لار شیخ فیضا تم تم کل چ خوراک کے نفن تشرو خوار وارش ہے ولا مستانسین الحدیث نہ بہ سارے گئے بنا کو ان کے خبر کو پارا ولے ان ذالکم کان یوزن نبی دا کار گرے خپکے پیغمبر لرام فیستحی منکم اگر بہ حیا کے استا سنا نتا ست دانش ویلی چے دے نتا وسرا پزل مکے نہ خاط تیرا کے میں اوکالے دورہ ختم کرے چوٹی موکڑا منزو شو زلاڑم سم لاستم سترگ ملاور غلی نو ور اڑا بیدو یو سڑے ہو ما تاوی کمری تا زنو میں چتاوی نو زنو لارو کین است میں خوایا وی ماوی چی روجہ دا مولی سیب لبا لگ لار شم گپ پا سرو لگو میں دا سڑیز بیا میں دا سڑیز بیا دا غصی نرم دیتا وی خواہ نو ناستو نو گڑے تیو کتل نو ماتو یر جی اس خواسیم دا مازیگر وقت نیز دے میں تاکرشا چی تر ماس خوتا نمی پری ندے خواہ خو میں ما پی جانے تر سبا سار دا تولا کو ویم چیزا لگا تو اس پا دی نپوئی گی چی دا ٹول ارز درس کرے دے زارے چاو دے دا میں دا استاق و خدا دے آیت کے آداب خی مومنانو تخا اللہ فرمائے واللہ لا یستحی من الحق اللہ نے پریک دی دا بیان دا حق نا ذکا پیغمبر سر پا ظلم کینا آگا و تاسو تا دایا دا وجویلی نش بیا فرمائی وے دا سالتمون نمتان کلک غالے دا دین سامان دا پیغمبر دا کور دا نو فسألوہن من ورائے حجاب غالے تینا شاعت دا پڑ دینا لالکم اتر لقلوبکم دا طریقہ خب پاک ساتون کے دا زلون استاس وقلوبہن دا زلون دا دید زنانو دا دا حجاب آیت ذوالقعدہ پنځم ہجری یا درېم ہجری کے نازل شو حضرت عمر نبی علیہ السلام تو وی یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنین بالحجاب فانزل آیت الحجاب کسوک دا وی چې پرده د زړه پکار دا او زړه پاک پکار دے وای زما استاد زړه د نبی علیہ السلام د بیبیانو د زړونو نه زیات پاک دی ولی دا غی زلون پاک نو چه غی تا حکمو شده پرده او کسو کوئی چه نا مخ پتول پا اسلام کی سختی دا نو دا سڑه بدره کارو نکی خواه کم سڑه چه وی چه دا خد دا مخ پتول پا اسلام کی تشدد ده دا سختی دا دی سڑی تا زیو دره کارا که ما خیمه دیو کی دی دی یو کارداو کی چر تا روحانی طبیب و عالم لدلار شیم پل ایمان دے تازہ کی خواہ دویم دا چی چرتا دماغی سپیشلس لے اولے گئے چی دا دماغو معاینو کی چرتا درم دا چی اعلان دیو کی چی دا قرآن دا حکم دے خوزے منلو تا تیار نیما نو بیا با پی دفع دا کافی رو لگی کنا نو خبر وخلاسش دا درے کار وہ آئیتا کہے کم سڑے چی دا ہوئی چی دا مخ پٹول دا خد پا اسلام کی نشتا خواہ حکم دے دا اللہ دا طرف نا ابن کثیر سورہ نور کی لکھی چھ کم خز دا کور چار دیوارے کے دن نہیں دا اللہ رحمتون پاگے دیر وری گی خوا او چھ باروزی نو دا اللہ دا طرف نا ملائکم پہ لعنت وئی آ شیطان خو پہ خود خواری کی اللہ فرمائے فسألوہن من ورائے حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ندی جائز تاسو لا چې خپکه پیغمبر د الله ولا ان تنكحوا ازواجو ندی جائز چې نکاح کوي داغه د خود سره من بعدی داغه د مرګ نه پس ابدا تر قیامت ټول مرخه من بعدی سمانا آیاتانو توایا من بعدی سمانا پس د مرګ داغه نه دلیل په دې چې نبی علیہ السلام وفات ته آیا تیان را دو وی نه نبی علیہ السلام زمونگ استاسو پشان جوان دے رہا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما یقینا دا پنیز دا اللہ لوی ناکار کار دے ان تبدو شیئا کخکار کوئی تاسو سشے او تخبو ہویا پٹ ساتا ہے فا ان اللہ کان بکل شین علیما یقینا اللہ دے پارشی باندے پوام لا جنا لین فی آبائننا نشت گنا پدی زنانا و پبارا پلارانو دا دی کے ولا ابنا اہنان پا زامنو دا دی کے ولا اخوان اہنان پرونو دا دی کے ولا ابنا اخوان اہنان پرویرونو دا دی کے ولا ابنا اخوات اہنان پا خرینو دا دی کے ولا نسا اہنان پا زنانا و مومنانو کے ولا ما ملکت ایمانو انا نپاگ چاکے چا مالک وی خلا سنداغی واتقین اللہ یرد کئی اللہ نا ان اللہ کان علا کل شین شہیدا یقینا اللہ دے پارشی باندے حاضر ناظر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یقینا اللہ ملائک داغو درود وی پنبی علیہ السلام یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلوا علی درود وای پاغ وسلموا تسلیما او سلام وای سلام پورا. حدیث مرفوعہ کے راضی نبی علیہ السلام یاوزل منبر تختو درو پوڑو تختو پارا پوڑے کے بیوی آمین صحابت تپوس کے ادا سے چل لے تا خن ناشنا کارو وے مال نبی علیہ السلام و سلام راغ دا توبہ مالا جبریل علیہ السلام راغ او مات دری خبریں اکڑے یو دا چد چا مور پلار بوڑھا گان شی او دی داغی پا خدمت جنت تلار نشی نو تبا دیشی نو ماوی چا امین. دوی میرا تا دا ہوئے چی پچا باندی میاش در روجی راشی او دی پا اغا میاش در روجہ کے زان دا دی قابل نکی چا اللہ ماف کی نو دی تبا دیشی نو ماوی چا امین. او دره میرا تا دا ہوئے چی پا یو مجلس کستان نو واغستی شی او پتا سوک درودو نوائی نو دی دیم تبا شی نو ماوی تا چا امین. نو درود دا دیکھا مثلا مولا بیان کیا غوی نبی علیہ السلام فرمائی نو توائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ وائی نو توائے صلی اللہ علیہ وسلم دیتے درود وی. اللہ فرمائی الذین آمنوا ایمان والا صلو علیہ درود وائے پاغا وسلم تسلیما و سلام وائے سلام پورا بریلیان سوئی وی اگورے کنا خدای پاکوئی چپا نبی علیہ السلام درود سلام درود و سلام وائے نو دا درود و سلام چی اللہ وی وائے پی نو دا درود بیرا تا خوولی می کنا نو بریلیان وی درود دا دی کنا مصطفی جان رحمت پی لاکو سلام لاکو سلام لاکو سلام دا درود دے دا کم حدیث کرا غلی زو خیا من چی کم درود بایو تا تے خوولی شو اللہم صلی اللہ محمدین وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد داشتره الله مبارك الله جوي درود وای نو دا درود کم چې ما تا منځکه وایو خا نو دی سوی نه کنا صلی الله علیک یا رسول الله وسلم علیک یا حبیب الله وای دا درود با حدیث کې خیر دیکھو نا وہ آپ نو درود نہیں مان دے نے وہ بیا نو تو درود نہ منی وہ لے نہ منو سڑیا دا اللہ امر دے چی تاسو درود ہو آئے خا اللہ فرمائے ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ یقینا کسان چی خفکی اللہ لرا رسول دا غلرا لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت کرے پدی اللہ دنیا و آخر کے وأعد لهم عذابا مهينا تیار کرے دل عذاب شرم ان کے والذین یؤذون المؤمنین زجر اگر کسان چھ خپکئی مومنان سڑی والمومنات مومنان زنانا بغیر مکتسبو بغیر د جرم نہ چھ دی کڑے فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا یقینا پور تک دی پزان باندے بدنامہ و گناہ کارا. یا ایوہ النبی قل لازواجک اے نبی اوایا خپلو بیبیانو تا و بناتکا لرگانو تا و نساء المومنین او بیبیانو دا مومنانو تا سوتا ویم یودنینا لئین مل جلابی بینا رازولند کی دزان دا پاسا دلویو پڑونو خپلونا. پیغمبر آخذو تا دیم اوایا او دا پیغمبر وارسا تدیم پلے خزیتا ہوئے ملا صاحب نستا لون انگریزی پیشن کے استاجی و استاجی تو بکلا ہوئے لونو تا لگتا ہوئے ذرا پیغمبر وارسیم کنا دلتے اللہ نبی تو ایک پلو خزو تا لونو تا ہوایا نوچہ تے وارسی تم خزو لونو تا ہوایا کنا. اکثر بعضی ملیان بتاسو کتلی نخ پلو لونو نے سرونے والا دے دے کہ کٹ کری گڑو رہے تھی جوڑی کری خواہ نائی دکان تے بوزی ہلا مکوے وایا قل لازواج کا قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی وئی وئی ول مرعتو کلہ عورتنا خز چدان دا ٹولا عورت تے بدن آ بدن داغے و صورت آ شکل داغے فلا یجوز و کشف و ذالک الا للضرورہ جائز ندی چداخ کار کئی بے ضرورت ابن عباس وئی اللہ ایمان والا زنانت حکم کئی چکلا د ضرورت د پاروزی نو د سرو نو د پاس دے پڑو نرا کش کے مخو نرے پٹ کے صرف یوستر گا دخ کار کے عائشم فرمائی فخمرت وجہی بجلبابی وئی ما پا پڑو نٹول زان پٹ کو صرف یوستر گا مخ کار اکڑام پزان میں وہی پڑو نرا واچو خواب یدنینا علیہن من جلابی بیننا اس زمان استاد لونو اللہ دے ماپیو کی دریک وطے پٹھے دا سی راچہ والے دا اثر دا سی راچہ ہوئی کالج طرح تعلیم کئی اپ آگا کالج والے لکلی رب لے زیدنی علماء اللہ وام دے کمزے ڈب دے لک وائدہ دے نا دغم مراد دے زما لور تلے وا اسکول تما لے گلے وا مشرے نارا لے معشوم وا وے نن مونگ تخپل مس سے پی مس بائی جیو مس چاسو کے سبا کا خیری راز ہے نو چکم لکھ ڈانس ورزی ناگے لبا نمبر ڈیرے ورکو آگا لور چما اک کور کے نولے ترنن تاریخ مشر آگے علی ایک دو ندی ویلی بیا خا میں خا اگیلا میچی ٹولے گا میں آپ کو اگر ڈانسروں کی ضرورت ہو تو مہربانی کر کے اپنے گھروں سے لے آئے ہمارے گھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈانسر نہیں ملیں گے ڈانسر ہی منگ کرے نشتوایا تو خبر ہے اسکول تا اسکول کے والا پروگرام نہ کہی اصل کہی اب یہ ہوتا اگر سیزو نے نیولی پائے والے پٹوا نہیں لی تان کے ادے لا سکے دے جینا کو پسکول کے خاکے استغفر اللہ اگ خاکے توبا نہ بیان نہ بار خبری تھی زکن ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اگ وی فی ہذہ الایت دلالت و دا آیت دلیل دے علی ان المرأۃ الشابۃ چی جینے خدا مامورۃ بستر وجہہا عن الاجنبیین دیتا امر دیتا اللہ چی مخ با پٹے دا پردو سڑو دا مخ نخ کار گئی خواب سوابے غالی تا کار انشاءاللہ خشوئے دے آگی اس جینا کے پا دغ کی دی پا بوکرو کے خواب کالی جنو تا اللہ فرمائے یا ایو نبیو قل ازواجک اے پیغمبر آو آیا اخبرو بی بیانو تا قاضی احسان مرحوم لکی ویزے عورت روانو ما ویو جینے کالج تا روانو والو پٹے نواب وہی ماں دلا سے ہونے والے سے بچے ادرے گا تو خود ڈیر لے خاندان جینے خاندان دے پری دا دا حضرت عائشی پہ لونو کے رازے بچے لو پٹر سکڑا دادے بولے غرضولے دنیا غیر آتا ہوئی چھے دا کلن میں پلار پکڑے غرضولے دا ماں دا اکر وزن لو پٹا غرضولے دا یعنی پلار میں غیرت و پختو پریخی دنو مام لو پٹا غرضولا خبر اخلاصش وہی سجرن دا خرابا پختانم سے ٹپ دکھی جی خا یا یو نبی ہو کل ازواج اے پیغمبرا ہوا بی بیان اخبل اتا بناتے لرگان اتا ون سائل مومنین دبو مینان دے خز تم آیا یو دنی نال من جلا بی بین نام راوی زان دکی دزان دا پاسا دلو یو غٹو پڑو نخپلونا ذالک آدنا ایو رفنا دا ڈیرا قریب دا چی دی بو پی جندلی شنو فلا یو زین دیل با تکلیف نور کئی پردی سری اصل کی آغا زمانہ کی دو قسم زنانوی وینزی او اسیلی نو اللہوی دا کم زنانا چی وینزی دی نو دی با پردہ نکولا او چی ازاد باوی نو آغی با پردہ کولا نو اللہوی چی کم زنانا بورکا کی پٹی نو پتا بلگی چی دا خو وینزا ندا بلکہ اصیل خزدہ نو اللہ دا آیت ذکر ہو لے گا اس ہم خلق کو تب پتہ لگی چھے دا پا برقہ کے زنان دا نو دا اصیل دا باقی دا رکھتا ماتا اسوے چھوستا جی پارام کے نہ تس خبر ہے پبرکو کی نشی ناغ بیلا مسئلہ شو سڑیا. اللہ فرمائے ذالک ادنا یور اپنا فلا یو زین دا ڈیرا قریب دا چی دی بہو پی جندلی شی نو نبشی تنگ والے. وکان اللہ او غفور رحیم دے اللہ بخن کے رحم کے ان کے لئن لم ینتہی المنافقون. اللہ اکبر. کمنا نشو المنافقان سڑی والذین فی قلوبہم مرضون اگا کسان جی پدرنو دری کے مرض دے والمرجفونا فی المدینہ دا درو خبر خورا ان کی پا مدینہ کے لنغری انکا بیم ضرور ابلم سمتا دری جنگ تا سم لا یجاویرونک فی اللہ قلیلا بیا بنشیو سے دے دی تاسو سرا پاغے کے مگر لگ زمانہ ملعونین پلانت بوی اے نما شوقفو کم دے چھو مندل ابندلیشی اخذو ابنیولیشی وقتلو ابوجلیشی تقتیلا پوجلو سرا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو پشاند طریقے دا اللہ پاکسانو کے چی تیر شویدی ددین مخ کے ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا چرو بنمو میں تا طریقے دا اللہ لر بدلون. یسألک الناس عن الساعة پا اصطلاح شریعت کے مان ساعة صدا الوقت الذي تقوم فيه القيامة آغا وقت چی پاغی کی قیامت رج فیموت الخلق کلهم بصیحة واحدة خلق بمرشی طول پیو چگا او ساعت درو مانو سر رازی ساعت صغرا یعنی پچا چی مرگ راشی لکا فمم مات فقط قامت علی القیامة. دویم ساعت کبرا چې خلق د قبرونو نه پور تکړي شي د حساب د پارا او درم ساعت وسطا منځنه قیامت چې یو پیړې قرن واحد مرش چې یو پیړې مرشي کنه نو دې ته وې ساعت وسطا نو ساعت صغرا ساعت کبرا او ساعت وسطا. الله فرمایي تپوس کا استانا یسألک الناس عن الساعة تپوس کا استانا خلق پبارہ قیامت کے قل انما علم عند اللہ و تو یقینا علم داغ اللہ سر دے و ما یدریک سشی خبر کرتا لعل الساعة تکون قریبا کی دیشی چی قیامت وی نزدے منگم دا غوائی چی کی دیشی نزدی دا تا تنشویل چرا روانی جمیل با قیامتی خواہ. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا یقینا اللہ لعنت کرے کافرانو او تیار کرے دیلر اور لمبو والا او قیامت خو شروع دی سڑیا سے بہتر نہ منی تا قیامت سے توائے دا سچی شروع دی نچی دا قیامت نی نبیا بسن گئی ہو خالدین فی آبدا میشہ بیدی پاغے کیا میشہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا نبا ممی بچکا ان کے او نیم دادی یوم تقلب وجوہم فی النار پتا غروس کے باڑ اولے راڑ اولی شی مخون ندی پاور کے یا کولون دی بوئی یا لیتنا ہائی ارمان دے اتوانا چی تابداری کرے من اللہ دخدے پاک واتان الرسولا او دا تابداریم کرے دا پیغمبر وقالو دی وئی ربنا اے رب زمان انا اتانا سادتنا من خو تابداری کرے وا دا سردارانو زمان وکبرانا دا غٹانو خپلو فادلون سبیلا نگمرائے کمنگ دا حق لارنا ربنا آتیم ضعفین من العذاب اے رب زمان ورکی دیتا دو چند عذابنا والعنہم او لعنتو کی پدی لعنن کبیرا لعنت لیم یا ایو اللذین آمنو لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ یہی ماندارو مکے گئے پشاندائے کسانو چے تکلیفن رسول موسیٰ علیہ السلام تا آز او موسا کے یو دا چی دی انکارو کو دا قتالنا بل دا چی پا موسا بدنام لگو لیوا چی دخپل رور دا حارون علیہ السلام وجل دے او درم بخاری ذکر کئی موسا علیہ السلام پا تنہائے کے دا بنی اسرائیل نا پا ڈڑا غسل کاؤ نو دی چگ جوڑے کے چی موسا علیہ السلام زمون جدا زکلام بی چھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ پدہ باندے مرض دے دے خوشیو مرض پہ لگے دلے یادا چھے دے باندے برگے مرض دے نظموں نڈڑے تشو لائم دیخا. اللہ بہرحال فرمائی تاسو کو ردا چلو نکے یا الذین آمنو ایمان والا ولا تکونو کاللذین مکے گئے پشاندائے کسانو آزو موسیٰ چھے تکلیفو نے رسولی موسیٰ علیہ السلام تا فبر اہل اللہ مما قالو بچ اسا تا اللہ غلرا داغنا چھے دیو پسی ویل وکانا انداللہ وجی آدیو پنیز دا اللہ باندے مخوریز. یا ایو الذین آمنو تقو اللہ وقولو قولا سدیدا. حدیث کے راضی سفیان بن عبداللہ دے نبی علیہ السلام نے تپوس کئی ما اخوفو ما تخافو علیہ. اے دا اللہ نبی زمون بارک تا تس خطر دا زمون بارک تا پسشی دیر یرے گے. قالا نبی علیہ السلام و تاوے فا اخذ بلسان نفسی و قالا ہا کذائی وے پدے یرے گے زب اخپل امت دا دے جب باندے یرے گم چی دی با دے جب دا لو دلا سا الٹے جہنم کے اللہ اچھی خواہ وافی خبر ادا. اور حدیث کے راضی ان اللہ کرہ لکم سلاسا اللہ دری سیزون تاسو لنخو خی قیل و قال تتے پتے تاویلی ماویلی قیل و قال کڑتے پڑتے خوا انگا بنگا باچا و ناس پدن کاچا و پلانے دا دیتا قیل و قال ہوئی خوا تتے پتے آدم و درخانہ و پلانے چلو ڈنگرے چلو نا قیل و قال دویم و اضاعت المال مال بے ضائع خرچ کول او دریم کثرت السوال ڈیر سوالونا بے ضائع تپوسنا خامخا تپوس چاغی پرستا سے مقصد نہیں ہوتا اگر تپوس کے. اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یرکو اید اللہ نا وقولو قولا سدیدا وائے وینا برابر دا شریعت یسلح لکم آمالکم. دا اغا آیت تے چی پنکا کے کم ملا چی پوئی نو پنکا کے وسردہ آیتم وی نور دو آیتو ندی نسا اوال عمران نو دی آیت کے مطلب سی دا غد نکاح جوڑے تا دا ویل مطلبی چی دا جب ام کابو کے گورے کہ جب ام کابو نکڑے کورونا بدروان نروان شی گورے لکا چی سڑے خزی سر گپ لگی آگے تا وی خپکے گا ما ما تا دا مور گون تخکارے نو او گورا نو جب اے غلط ہو چلو لن کور پروان شا کروان نشو دا غد چل لے خواب اچی لاخذ ہو تا وی تو ما تا دا سخکارے لگا دا ما سا کپ لار خواب نو قرآن پابندی لگولے جو قولو قولا سدیدا جب کانٹرول کے سریا اے ایمان والو یرکو اید اللہ نا وائے وینا برابر دا شریعت یسلح لکم آمالکم برابر بکی اللہ عملو نستاس و یادا قبول بکی اللہ عملو نستاس ویغفر لکم ذنوبکم بخن بو کتازتا دا گناہ نستاس ومیت اللہ و رسولا چاچے تابداری اکرد اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما یقیناً کامیاب شو پا کامیاب ہے لوئے سراب. انا عرضنا الامانتا للسماوات والجبال فابین ان یحملنا واشپکنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. دا آیت زبردست نزاکت لری او دا آیت دا مشکلاتو ندخا دی آیت کے غور توجید آرا چه دا امانت نا مراد یا مناسب ذمہ داری دا اسمانو نا چه دا اللہ دا کم کار او فیدے دا پار جوڑ کرل غرونا عظمکا انسان ہم نو دی دا پار امانت ذمہ واری احکام شرعیہ دی چه اغد دی مناسب دی نو اسمانو نا عظمکی او غرونا دا غا امنل پا انسانانو کے اکثر پا خپل امانت کے نقصانو کو نو زکا و توی ظلومن جہولا. بعض ویلی دی ظلومن جہولا کے قابل مراد دے او حدیث کے راضی اذا ضیعت الامانہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ کله چې امانتونه ضایع کیږي نو د قیامت انتظار کوای. او په دې آیت کې د امانت نه مراد ابن جریر وی فرائض مراد دی. د آیت مفهوم دام کې دیش چې اسمانونو زمکه تلک سات تپارا د شعور او ادراک ورکړی شوی کنه یا د استعاره پتور ناغي وی مونږ دا بوج نشو چتولې ځکه مونږ کې د عقل ارادي قوت نشته ده او د احکام شرعیه د پارا دا دواړه ضروری. اسمان او زمکه سره خواغه ظاهری اختیاروم نشتا کم چې الله انسان لور کړل نو انسانانو دا ذمہ واری پورته کړه نو کافر انسان په دغه ذمہ واری او فرایضو کې خیانت وکړو نو فکان ظلوما جهولا ناغسه شو ظلوم او جهول شو. نو د حملهان مراد خیانت دا مان زاد المسیر کړي دا قرطبی کړي دا خازن کړي دا مظهری کړي دا مدارک کړي دا شاولی لاوی چې احکام شرعیه هغه څوک برداشت کوي چې هغه کې د ظلم او د جهل ماده یې ګوره او د علم ماده هم ورسره ښه. ترجمه لحاظ سره به ان شاء الله دا عرص ختم شي. انا عرضنا الامانتا یقینا مالوان دکړه ذمہ واری علی السماوات والارض پاسمانونو باندې پدمکا والجبال او پغرونو باندې فابینا ان یحملنا نو غیزان بچ کو د خیانت کولونا و اشفقنا منا او یریدل د خیانت داغینا وحمل اهل انسان او د پورته کولو داغینا وحمل اهل انسان نو خیانت کو کافر انسان انه بشک دغه کافر انسان کان ظلوما جهولا ش ظالم او جاهل. خبر ختم شو. لیعذب الله المنافقین د پاره د دې چې عذاب ورکړي الله منافقانو سلولا والمنافقات منافقانو خذلا والمشرکین والمشرکات مشرکانو سلو مشرکانو خذلا ويتوب الله او توفیق د توبې ورکړي الله علی المؤمنین مؤمنانو سلو تا والمؤمنات او مؤمنانو زنانو تا وکان الله غفور رحیم او دے اللہ بخن کے رحم کون کے. سورۃ الاحزاب ختم ش. تخصیزات تحزیزات پیغمبر علیہ السلام تا مومنانو تا او بی بیانو تا رد رسمنو د جاہلیت واقعہ د حضرت زینب او د حضرت زید واقعہ د نکاح د زینب د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا آداب د طعام ذکر د نزول د حجاب د پردے ذکر د غزوہ احزاب امر بالصلاۃ علی النبی چې په پیغمبر درود وایې قباحتون د منافقانو ذکر د امانت د عالم واقع د بنو قریظه او اشاره تنو او داده سورۃ سبا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد فی الاخره هو الحکیم الخبیر. دې سورۃ سبا ته سورۃ سبا ولې وایي؟ وجه تسمیہ. اصل کے پدی صورت کے د سبا د خار د سر سبز د شاداب او د اداغی نبا داغی د تعنت و ناشکرے پا وجا د دے ملک د تباہ ذکر دے نو دائے مسما کو پا اسم د سبا سرا ذکر و تصورت سبا نم کے خود د ترتیب لے آ سرا سلور دیر شم دے لکا گور فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام آرہ پن پالتو بیونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاپ مریم توہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعرا نمل قصص عنکبوت روم لقمان سیدہ احزاب سبا. او دا نزول پا لیا سرد وکمش پیتا دے رب تیدا دے دا دی زینا دا قرآن دا مزامینو پا لیا سرد آخری صد سلورم ترونناس پورے لکہ دریش قرآن منگو تاسو اولستو اللہ دے قبول کی زمونگ ستاسو لٹولونا. او دا مصدر دا پلفظ دا الحمدللہ سرا دا پار دا رد شفاعت قہری احوال دا قیامت او دے کی نوی سورتون دی لسکم سل دو لسپا کی بابون دی اولنے باب دری سورتون سبا فاتر یاسین د سورت سبا ربط ما قبل کے دا امسلو دا رد شفاعت قہری دی سورت کے داغے اس بات کی پدف دا شبہات ما قبل کی ترغیب و اطاعت الرسول تا دی صورت کی بنیاد اطاعت بیان ہے چاہ توحید دے دا ما قبل اخر کے عذاب و دا منافقان و مشرکان و دا پارا دی صورت کے وجہ دا عذاب بیان ہے دعوت صورت نفی دا شفاعت قہری پا دفع دا شبہات صورت کے ابواب اربعہ سلور اول باب لس آیتنا دیکھے اول دعوت توحید پاغی عقلی دلائل یرد آخرت زورن پا انکار دا آخرت بیا بشارت مومنانو تا دلیل نقلی دا مخکنو کتابونو منن کلا بیا یرد دنیا کل چدا لس آیتنا ہوا یو اولن باب بیا بخبری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو آلده الحمد للہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض صفتنا دا خدای تو خاص تی اللہ لرا غزات چی دا غی اختیار کی دیا غصو چی برد یو کتا ولو الحمد فی الاخرہ اغل رحمدن دیا خیرت کے وہو الحکیم الخبیر اغا اللہ دا حکمتنو علا خبردار اس نفی دا علم غیب یعلمو مائل جو فی الارض عالم دے پا غصو چی وردن نکی گی پز مکہ کے من المطور والاموات وغیر ذالکا باران و مڑیخا من الامطار والمیاہ والاموات والکنوس بارانونا اوبا مڑی خزانے وما یخرج منا اغا چروزی داغینا من النبات والمیاہ والکنوس والموتا نباتات اوبا خزانے او مڑی دابت روزی وما ينزل من السماء اغسو چرا کوزی گدا اسمان نا ملائک باران گلے تندر رزق تقدیر وغیرہ وما ينزل من السماء اغا چرا کوزی گدا اسمان نا وما یارج فی اغا چی ورخی جا گیتا من الملائکۃ و اعمال العباد ملائک ورخی جی و اعمال دے بندگانو خا وهو الرحيم الغفور اغا الله رحم كون كده بخن كون كه وقال الذين كفروا ايا كسان چ كفر كده لا تاتي نسا نبراج منت قیامت اشوك چ انکار کئی ندا دا سید لک دا الله عذاب ل دعوت ور کئی سوره نحل دری دیر شبا سے دا سید لک دا الله عذاب لا چیلنج ور کئی دعوت ور کئی دری دیر حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه ملائكه انتظار نہ کی دی دراتلو د ملائکو د مار خاو یاتی امر ربک یاد راتلو د حکم در افستا عذاب کذالک افعل الذين من قبل دغ شان کار کڑوا چاچ دی نمخ کیو انکار کر دلتے ملا فرمائے وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه وایا کسان چ کفر کرے نہ راضی من تقامت سورہ یونس 35 کے دا مسئلہ 13 وا تغابن کرا روان دا قل بلا ربی لتاتینکم ورتوایا ہا قسم دے پر ابدما ضرور براضی قیامت تا ستا عالم الغیب عالم دے اللہ پٹولو عیب غیب نو باندے پپٹو لا یعذب عنہ مثقال ذرہ لا یغیبو نشی پٹے دلے دالانا پوزن دے وی زرے بسماواتے ولا فلر نہ براو نہ کتا ولا اصغرو من ذالک نہ وڑو کے شید دینا ولا اکبرو نہ لوے دینا الا فی کتاب مبین مگر لکھتی پلوئے محفوظ کے اس غایہ بیانی خواہ غایہ دا قیامت لیزی الذین آمنوا عملوا الصالحات قیامت دا دے دا پار دے چی بدلہ اور کیا غچاتا چی مانے راوڑا دے عمل کرے پسنت اولائک لہم مغفرتم ورزقن کریم دا کسان دیل بخندار رزقی زتمند واللزین آسعو فی آیاتنا فی ابتالی دلتنا والتکذیب بی آیاتنا آکسان چی کوشش کے پایتن زمان کے معاجزین مقابلک ان کی اولائک دا کسان لہم عذاب من رزن علیم دل عذاب دے دے سخت عذاب نہ دردناک ویر الذین اوت العلم صحابہ کرام اوت العلم صحابہ عقیدہ لریا کسان چ ور کرے شوی دے اگیت علم الذی انزل الیک من ربک آ کتاب چ نازل شوی دے تا تستا دربنا هو الحق اگا حق دے ویدی لاسرات العزیز الحمید ہدایت کے لارے دزور ورستائل شوی ذات تا وقال الذین کفروا آیا کسان چی کافران دیو بلتا حل ندلکم لا رجلین آیا اوخی امونتاسو تا داسی سڑے یو نبی اکم چی خبر در کی تاسو تا ہوائی اذا مزکتم کل ممزق ہر کلا چی ذرے ذرے شی تاسو پا پورا ذرے کے دو سرا انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو با پنوی پیدائش کے ہیں افترا علی اللہ کذبا آیا جوڑی دا پیغمبر پا اللہ دروخ انبی جنتون او کن پدکلے ون توب دے بل اللذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ کسان چی باور نکی پا آخرت فی العذاب بی بپا عذاب کے والضلال البعید پا گمراہ لرک بید حقنا افلم یرو الی ما بین ایدیہم آئین دین گوری اغسطا چی پا مخ کے ددی دی وما خلفوم او رستو ددی دی من السمائے چی اسمان دے والارد از مکام ان نشا نخسب بهم الارد کچرے اگوالو او با منڈو منگ دی لرا پز مکا کے او نسخ تلیم کے سپم من السما یا برا گزار کو منگ پا دی باندے او دڑ دا اسمان نا ان فی ذالکا لآیتا یقنن پا دے کے عبرت تے لکل عبد منیب دا پارا دا ہر بندہ چی طلبگاری دا حق ولقد آتینا داود منا فضلا دا دے زین دویم باب بروانی او انشاءاللہ دا دے زین با سبا کی خیری وہ بجے وائی بیا خان تخیر الدعوانا الحمدللہ الحمدللہ سلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير زما گرانو عزت مندو اور ادن کو سورت سبا شروع دے پرونی درس کے دعوت توحید پاغی عقلی دلائل یر داخرت و زورن پینکار داخرت بیا مومنان و تبشارت و دلیل نقلی دمخکنی کتاب دنا او بیا تخفیف دنیوی بیان شو زمنگستاسو ننے درس چداد لسم نمبر آیت نہ دے ددی زینا دویم باب دے دویش نمبر آیت پورے پدے کے جوابات تھی دشبہات و سلاسو بیان د حال د داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او بیان د حال د جناتو او دلائل نقلی دی پنفی د شفاعت قہری سرا بیا مثال دے د تخفیف دنیوی پا واقعات اہل سبا او بیا عداوت الشیطان با بیانی دشمنی د شیطان دریم باب بیا روان دے سلور دیر شاید پورے پدے کے د سلورم اعتراض جواب او حال د ملائکو او د شرک د بندولو سلور طریقے او دلیل نقلی بیا دری طریقے د تبلیغ او اس بات د رسالت او زور منکرین تا بیا تخویف اخروی دے پمتبعینو دا آلہو باطلو فبراعت داغی سرا. سلورم باب دے تر اخر پورے پدے کے زورن دا پا انکار دا رسالت پا سبب دا محبت دا دنیا او جواب داغے او بشارت او تخفیف بیا دلیل عقلی دے سرد تخفیف اخروینا دا ملائک پا حال بیا زجر منکرانو دا قرآن تا او تخفیف دنیوی منکرانو دا قرآن تا بیا پینز طریقے دا پار دا تبلیغ دا آیت شپک سلو اختمنا او آخر کے یرا دا آخرت پدی طریقہ سورت سبا روان دے ختمی گی ننے درس لسم آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَقِنًا مَا وَرْكَرَ دَي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا دَخْبَلْ تَرَفْنَا غَرَوَالِ يَا جِبَالُ أَوْوِبِ مَعَهُ وَالطَّوَيْر مَا حُكَمُ كَوْشِ يَغْرُنُو اے غرنو تسبیح وائے اے میرے پہاڑو اے زما غرنو تسبیح وائے دسرا او تابے کڑیو ما مرغان وعلنا لہ الحدید نرم کرے وا مندل روس بنا جعلنا ہو لہو لینن وعلنا له الحديد اي جعلناه له لينا نرم كروا مندل روسبنا ان اعمل سابغات چه جوڑوا پورس غريم وقدر في السرد او انداز ساتا پبنولو دکڑو داغے کے وعملوا صالحا عمل كوينك اني بما تعملون بصير يقينن زالدون كيام پاغا ملونو چتا سو كواي ترغيب ده چه پيشوار خلق كم خلق چه سپيشه کئی کنا ناغيس پک مگنے الكاسبو حبيب الله حدیث کے راجی کسبگر سڑے کسب کون کے پیشور سڑے دادا اللہ ڈیر فخت ہے. حدیث کے راضی یو سڑے نبی علیہ السلام لرا گئے کل چلا سے میں لاؤ کرل داغ سڑی دالا سن ڈیر سخت زاگ او سم پر سے دل اداس تپو سے تو کوئی تسک ہے ویزا مزدوری کو ماں محنت کو ماں دالا نبی داغ اللہ سکول کرل کسب ڈیر یو خشیرے حلال مزدوری و محنت دا ڈیر خشیرے انی بما تعملون بصیر ولی سلیمان الریح دا حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر قرآن پاک کے ولس پیرے راغلے رے 17 دفعہ یو زل دا سورت تے بیا بقرہ 102 نساء 163 انعام 84 انبیاء 78 81 سورہ نمل 15 16 17 18 30 اور 34 کے اور پسے 44 کے او سورت سواد دیرش او سلور دیرش فرمائے ولی سلیمان الریح تابع کڑو ما سلیمان علیہ السلام تہوا غدوها شہرون مزل د سبائی داغے یومیاشتو دسپو میں پیساب ورواحوها شہرون مزل دا دماجی گرداغے یومیاشتو واصلنا له عین القطر بیولوا مادل را چیند تامبی ومن الجین او دا پیریانو نام من دا سے پیریانو یعملو بین یدیم چکار بے کو داغ پمخ کے بے اذن ربی پا حکم درب داغ سلام ومن یزغ منہم سوک چے بکوک شو دا دینا دا حکم زمانہ عن امرنا دا حکم زمانہ نزقہ من عذاب السعیر او بسکو منگا اغتا دا عذاب دا ور لمبو والنا یعملون له ما یشاؤ جوڑول بدی اغل را سب چیغ غختل مم محاریب مم محاریب دا اس تفصیل کئی چی سب جوڑول کا یعملون له ما یشاء جوڑول بے دلرا سچ بے غختلام فرمائے مم محاریب دا عبادت خانونا و تماثیل او نمونے دا عبادت وجفان او خانکونا کل جواب پشاند تالاونو و قدور الراسیات او دیگونا ولال پخپل دیم مم محاریب دا عبادت خانونا و تماثیل نمونے دا عبادت و جفان او خانکونا کل جواب پشاند تالاونو و قدور الراسیات او دیگونا ولال پخپل دیم اعملو آل داود شکرام عمل کو اے اولاد دا داؤد علیہ السلام دا شکر کولو وقلیل من عباد یشکور لگ دی دا بندگان زمانہ شکر کو ان کی اللہ وی لگ دی خا و تماثیل من محاریب حدیث پاک کے راضی محاریب اصل کے دا محراب جمع دا مراد عبادت خانی دی امام قتادہ ہوئی دا محاریب نہ مراد عالی شان محلات او مساجد او تماثیل بیا دا تمثال جمع دا اکثر مفسرین ہوئی مراد تینا سا والا حیوانات و تصاویر دی او دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کی آغا شریعت کے دے تصویر جائز ہو کنا لیکن زمن شریعت کے تصویر حرام دے حدیث کے راضی عن عبداللہ ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویلبے نبی علیہ السلام انا اشد الناس عذابا عند اللہ یقیناً زیاد پا عذاب کے ککڑ پا نیز دا اللہ المصورون آغا خلق دی چھ تصویرنو کاگی دارنگ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل لا تدخل الملائکت بیتن فیہ کلب ولا سورا نداخلے گی ملائک دا سے کورتا چھ پاغے کس پہ او یا تصویرون او بعد وہی چر تماثیل نہ مراد دا غیر جاندار حیوانات و تصاویر مراد کی یا دا گٹ تانبی او شیشے وغیرہ نہ جوڑ شوی امام رازی تفسیر کبیر وم جل سم صفا اغوی محاریب اغا آباد ہے او تماثیل اغا نقش و نگار چی دی پاگ دیوالونو کی کڑے ہو او بچاگے چی ممکن دا چی مراد دا دین کٹو نہیں ذکا اکثر کٹونا دا انسان دا قد و قامت برابری گنا ذکا و تا تمثال ہوئی تمثال او مثال ورتا ہوئی لکا حضرت عائشہ ہوئی نزل تو عن المثال زد کٹنا راکوزا شوم او دین بعد مفسرین اولی کل چی دا مثال معنی کٹ اہل لغتم لکلی دی لیکن دا تمثال معنی کٹ نشتا چرتا او دلتا تماشیل دے نو اللہ خب ہوئے گی منگ دلتے دا محاریب نا کلاگانے او دا تماشیل نا کرسے مراد اخلو برابر یو تفسیر بیا فرمائی و جفان کل جواب جفان دا جپنتن جمع دا او جواب دا جابیہ جمع دا حوض تالاو نو دا جپان ندا سے غٹ غٹ خانہ کن مراد دی چپکی یو وقت دا ڈیرو کسانو خوراک راجی او زائی کی پکے لکا سڑے دوبارے لا رج روڑی پخانہ کی اقدور راسیات غٹ دی گنا مطلب داو چھ سلیمان علیہ السلام دا تمام سیزنا دا پیریانو پا ذریعہ جوڑول زکا دا پیریان دا اللہ پا حکم دا دا تابعو خا وقلیل من عبادی الشکور او لگ دی دا بندگانو زمان شکر کون کی فلما قضینا علیہ الموت فرمائی چھ کل ما دا خپل پیسلی مطابق فسلیمان علیہ السلام و سلام مرگ راوس مطلب دا سلیمان علیہ السلام تا پرشتہ دا مرگ رالا حدیث کے راضی چھ پیغمبر وجنی اللہ نو فرشتہ و تا راضی موسیٰ تا فرشتہ راغلے وا و تا ویزستان روح اخلم وی موسیٰ علیہ السلام والا سپیڑا ورکڑا نو دا فرشتہ ستر گرند شوا جواب دار چې په شکل د انسان کې راغلی وا انساني سترګې ړند شوا یا غادیس کې اشاره و دی ته چې بغیر د اجازت نه دی یو سړی کور ته راشي نو سترګ ول ړند ک چې بیا داسې نه کی اگر چې غادیس کې کلام هم شته الله فرمائے فلما قضینا علی الموت ار کلا چې فیصله وکړه مونږ پاغ دمل ما دلهم على موتی خبر ورنکو ملا پیریانو تا پا مرگ داغم زکا پیریان پا غیبو نا پویدن ما دلهم على موتی پیریان غیب دان نو دی آیت کی دا ثابت کرا چھے پیریان پا غیبو نا پوی نو تسنگ وای چې پیریانو ما ماگانو تاسو خپل کړه والے موږ خپل کړه راکی اوس د قران منو کستاو منو ته بزان نه کیسه کینو ستا کیسه خو موږ نشو منلې قران د ایمان کتاب دی ما ته ایمان راوړلې او په کیسو خو ما ته ایمان نه درا کته به راوړي سمې بدی خو ما به نه راوړې کیسه خو سب خبره نه ښه اسې خلکو کیسه مشوره کړي دا اد تا نے تپوس کو ماں چیتا نے اوشی رخ شنو لے داخلے نے تپیریان کھاری آگے ادن پٹائی یار ادی برا نے گڑبڑ کڑی اور ٹک شو لذا تو خو پیریان ہوتا ہے جمال اخبل اکڑا نہ تو جو ہوتا ہے تا تو اخبل اکڑا والے نہ تا تے سے پٹکڑی دی چیتا اخبل اکڑا والے تو نہ سر اب اخبل پختو نہ پوئے گی نو چیز سو ہے ماں لکے وہ نشئی جی نشو کی بیا پوئی گی نا جز سکوں از سو ہے ماں پیریانو خستا نشے پٹکڑے نو تا تیسے پٹکڑی چیتو ہے تا تک پلکڑا والے اللہ فرمائے ما دلہم علی موتی خبر نکو دی پیریانو لرا پا مرد سلیمان اللہ دابت الارض مگر یو چنجی دزمکین وینا